200 літ, як розтерзана Січ, як сховало гніздо України. В тім гнізді тільки вітер і ніч, а іще мого серця. Моє горло вкриває кров, і кроки залишай кров. В крові моє мікро, в моїй крові бурлить Дніпро. Криками край дібром наповниться, і буде кров, і буде кров. Моєму роті кров, моє горло вкриває кров, і кроки залишай кров. В крові моє мікро, в моїй крові бурлить Дніпро. Криками край дібром наповниться, і буде кров, і буде кров. Доглядуй за тато на клумбі, адже він тепер, блядь, як овочевий продукт прямо з-під БТР. Мій брат бореться в бруді та крові, для мене назавжди герой він. Все наша ванічка здатен це з радістю у ЗСУ взяти в роті. Та розняві пастві, а до рота класти, а привичніше нема нічого, адже підрасти. Ууу, такі нещасні, ууу, нітази красти. А паркан бензин із крана, віки вся Москва гори не гасли. Знайди купу ненависті у мене в ДНК. Знайди хоч трішки жалості, це марно, це дарма. Із залишків гуманності, яких був океан. Знайди море ненависті у мене в ДНК. Моє горло вкриває кров, і кроки залишай кров. В крові моє мікро, в моїй крові бурлить Дніпро. Криками край дібром наповниться, і буде кров, і буде кров. Моєму роті кров, моє горло криває кров, і кроки залишають кров. В крові моє мікро, в моїй крові бурлить Дніпро. Криками край дібром наповниться, і буде кров, і буде кров.